الحاج محمد یوسف میمن نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے. ہر آنکھ نم تھی. یقیناً یہاں یہ منظر ہے تو ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھے ہوئے ان لوگوں کا بھی یہی منظر ہوگا, ان کی بھی یہی کیفیات ہوں گی جو اس وقت ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں. یہ محفل ایک بچے نے اپنی ماں کو ایصال ثواب کرنے کے لیے ہی آراستہ کی ہے, اور اگر میں یہ کہوں کہ ماں کی محبت وسیلہ بنی ہے محبت رسول کا تو یہ بیجا نہ ہوگا. عباس تابش نے کہا تھا کہ ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش, ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش, میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے, میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے. حضرت ابو اسحاق رضی اللہ تعالی عنہ روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص ان کے پاس آیا اور کہا کہ حضرت میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ آپ کی داڑھی پر ہیرے جواہرات جڑے ہیں. کہا تمہارا خواب سچا ہے اس لیے کہ میں نے رات ہی اپنی ماں کے تلووں سے اپنی داڑھی کو ملا تھا. ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش, میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے, میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے. گوہر یعقوب صاحب کو میں بہت مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے آج الحمدللہ چھٹی سالانہ برسی کا اہتمام کیا ایصال ثواب کے لیے, اور نہ صرف خود شریک ہیں بلکہ دنیا کے کئی ممالک میں بیٹھے ہوئے لوگ کیو ٹی وی کے ذریعے اس ایصال ثواب میں شریک اس محفل کا حصہ ہے. جو جملہ میں نے پہلے کہا تھا لوٹتا ہوں اسی جملے کی جانب کہ اگر میں یہ کہوں تو بے جان نہ ہوگا کہ ماں کی محبت وسیلہ بن گئی سرکار کی محبت کا. ایک منقبت پر منقبت حضور کے وسیلے سے مجھے پیش کرنی ہے. جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا پلا, جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا پلا, شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا پلا, شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا پلا, کچھ ہم بھی اپنا چہرے باطن سوار لیں, کچھ ہم بھی اپنا چہرے باطن سوار لیں, بو بکر سے کچھ آئینِ عشق و وفا کے لا, اور دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی, دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی, فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کے لا, اور محروم کر دیا ہمیں جن سے نگاہ نے, محروم کر دیا ہمیں جن سے نگاہ نے, عثمان سے وہ زاویے شرم و حیا قلا, اور مغرب میں مارا مارا نہ پھر ہے گدائے علم, مغرب میں مارا مارا نہ پھر ہے گدائے علم, دروازے علی سے یہ خیرات جا قلا, دروازے علی سے یہ خیرات جا قلا, اور باطل سے دب رہی ہے پھر امت رسول کی, باطل سے دب رہی ہے پھر امت رسول کی, منظر ذرا حسین سے کچھ کربلا قلا, جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا قلا, شاید حضور ہم سے خفا ہے منا قلا, شاید حضور ہم سے خفا ہے منا قلا. اسی منقبت در منقبت کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہوتا رہا, شب بھر ہوتا رہا. اپیا ویلفیئر سوسائٹی کے زیر اہتمام اس سالانہ عظیم الشان فقید المثال اور پر کیف محفل نعت کے آخری اور انتہائی معتبر ثناخواہ کو پیش کرتے ہوئے اس اعتراف کے ساتھ کہ تھکی ہے فکر رسا اور مدح باقی ہے, قلم ہے آبلا پا اور مدح باقی ہے, ورق تمام ہوا اور مدح باقی ہے, تمام عمر لکھا اور مدحہ باقی ہے. سفینہ چاہیے اس بحر بے قرار کے لیے, زبان شوق سے شرح صفات پھر نہ ہوئی, تمام عمر کہی نعت نعت پھر نہ ہوئی. غریب فکر ہوں آقا معاف کر دیجئے, غریب فکر ہوں آقا معاف کر دیجئے, جو بات کہہ نہ سکا تھا وہ بات پھر نہ ہوئی, جو بات کہہ نہ سکا تھا وہ بات پھر نہ ہوئی. میں الحمدللہ اپنے ایوان سے اس سناخا کو پیش کر رہا ہوں کہ جسے نعت پڑھنے نعت لکھنے کا شرف عطا ہوا, نعت پڑھی بھی نعت لکھی بھی, اور الحمدللہ یہ دونوں حوالے انتہائی معتبر ہیں, ان کا نعت پڑھنا بھی نعت لکھنا بھی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا اور توصیف پوری دنیا میں اس سناخا کا حوالہ اور پہچان بنی. آواز میں سوز گداز آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا مظہر ہوا کرتا ہے. ان کی آواز سن کر جسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر سے اور حضور سے محبت ہو جائے وہ یہ سمجھ لے کہ اسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر سے اور حضور سے کتنی محبت ہوگی. الحمدللہ پچھلی تین دہائیاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر میں وقف ہیں, اور میں جتنا عروج جتنا کمال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کے طفیل انہیں ملا میں ان کے لیے کہا کرتا ہوں. اور میں ہی نہیں اب تو یہ آپ بھی سب کہتے ہیں کہ جل رہا ہے محمد کی دہلیز پر دل کو طاق حرم کی ضرورت نہیں, جل رہا ہے محمد کی دہلیز پر دل کو طاق حرم کی ضرورت نہیں, میرے آقا کے مجھ پر ہیں اتنے کرم اب کسی کے کرم کی ضرورت نہیں, میرے آقا کے مجھ پر ہیں اتنے کرم اب کسی کے کرم کی ضرورت نہیں. استقبال کیجئے بلا شبہ بلا مبالغہ آپ کے ہم سب کے ہر دل عزیز محبوب مرغوب سناخا الحاج محمد اویس رضا قادری سے ملتمس ہوں, تشریف لائیں اور اپنے مخصوص اور دل نشین انداز میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں.